стрімголов у свою стихію. Викладає другові все, що він думає про ідею космічного ретранслятора. Чиюсь статтю про це він щойно вичитав у журналі. Запальність Сашкова росте і росте. Він уже замість Віталія, наче бачить перед собою автора статті, жарко полемізує, ловить його на чомусь, висміює. А Віталій тим часом думає: «Нащо ти мені все це говориш? Нащо мені твій ретранслятор і та стаття, і вся ця музика, коли є на світі Тоня? І ми сьогодні з нею стояли в степу серед колосків над гумовим колесом і бачили себе в ньому, бачили разом себе в глибокому-глибокому небі. Ти не слухаєш мене?» – здивувався Сашко. «Тобі це не цікаво? Ну, марш звідси. Не можу терпіти людей, що з ідіотською усмішкою пасуть ластів'ят, в той час, коли йдеться про такі речі». «Невже я посміхався?» – дивується Віталик. «Вибач». І посміхається знов. Після того, як домовлено йти разом увечері в кіно, після того, як добути із Сашком із шухляди свіжий номер журналу «Радіо» уже в руках у Віталія, і помахом олівця обкреслено статтю, яку неодмінно треба прочитати. Після цього «Бувайте здорові, громадянине!» «Я вам не громадянин». «А хто?» «Я наш Загод Скот». І під цим «наш Загод Скот» знову ж таки треба розуміти не справжнього заготовача, а відставника Яцубу, що в баталії з Віталиковою антеною вийшов поки що переможцем. Крокує додому Віталик. Іде, щаслива усмішка блукає на хлоп'ячих устах. В ліричній своїй задумі хлопець торкає рукою пухнате віття туйки, гладить ніздрюватий гарячий камінь за горош, поки рука черкнула і кам'яну скіфську бабу, що стоїть біля двору старої Дорошенчихи, припасована замість стовпчика для хвіртки. Наткнувшись на неї, Віталій аж сахнувся, дивився на камінну бабу так, наче не бачив її тисячу разів раніше. Сивий, з'їдений часом камінь, груба робота, сліди стертої віковими вітрами посмішки. Століттями десь на кургані в степу стояла, ідолом скіфським чи половецьким, а тепер ледь збереглись сліди якогось мережева на кам'яному вбранні. Звичайним стовпчиком стоїть, для хвіртки припасована. Хтось придумав, закупав біля двору, і тепер навіть вночі, якщо п'яний, йдучи з чайної, наткнеться на цей прикметний стовпчик, то одразу визначить свої координати. «Віталику!» В глибині двору, на східцях веранди, сидить і сама чабаниха Дорошенчиха. Вона теж ніби з каменю тесана. Цілі години сидить так, плечима до степу, очима до моря, виглядає сина, що десь у далекому плаванні. Мовчить скіфська, загадково усміхнена, у своїй кам'яній мереженій одежі. Мовчить цілими днями йця в суворому смуткові, в старечій непорушності вічного свого виглядання. А як він не прибуде, то, здається, вона й окаменіє, і буде тоді в парі з Київською німувати біля цих воріт, сина й тоді ждучи. Охайна, прибрана, в білій чистій хустинці, сидить, жде. «І підійди лишень, сину, сюди». А коли хлопець підходить до неї, Стара запитує –